odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest decyzja o zmianie terminu wyborów przedterminowych i uzupełniających w samorządach. Rząd przedstawi jutro plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych, zapowiedział szef rządu. Poparcie dla nowej umowy o współpracy Unii z Wielką Brytanią zapowiedzieli deputowani z większości grup Europarlamentu. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zmianie terminu wyborów przedterminowych i uzupełniających w samorządach na 13 czerwca, poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Miller. Główny inspektor sanitarny ze względu na sytuację epidemiczną wydał opinię wskazującą na zasadność przesunięcia daty wyborów przedterminowych i uzupełniających w samorządach. PKW nie zgłosiła zastrzeżeń. W związku z tym premier podjął decyzję o zmianie terminu na 13 czerwca, napisał rzecznik rządu. W poniedziałek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kilkanaście projektów rozporządzeń dotyczących przedterminowych wyborów, w tym m.in. na prezydenta Rzeszowa, na burmistrza Kątów Wrocławskich, burmistrza Bogatyni, burmistrza Tuczna czy burmistrza Ustki, które również z uwagi na sytuację epidemiczną mają zostać przesunięte na 13 czerwca. Dodatkowe środki na szpitale powiatowe, program mieszkaniowy i większy udział samorządów w wydawaniu unijnych funduszy to elementy uzgodnień rządzących z Lewicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. O wynikach rozmów poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przekazał również, że Rada Ministrów przy sprzeciwie ministrów z Solidarnej Polski przyjęła projekt ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, niezbędny do uruchomienia środków unijnych. Premier podkreślił, że Lewica była jedynym klubem parlamentarnym, który przedstawił konstruktywne propozycje. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość przystało również na propozycję Lewicy dotyczącą włączenia do KPO programu budowy 75 tysięcy mieszkań. My we wrześniu, październiku, kiedy zaczęliśmy konstruować program mieszkaniowy, przedstawiliśmy również komisji nasze postulaty w tej sprawie. Komisja może mieć różne zdanie w tym względzie, ale zobowiązaliśmy się i sami chcemy się trzymać tego z racji oczywistych, żeby przedstawić komisji plan KPO rozbudowany, rozwinięty właśnie również o program wybudowania 75 tysięcy dodatkowych mieszkań komunalnych, komunalno-TBS-owych. Premier przekazał również, że około 30% środków z Krajowego Planu Odbudowy trafi do samorządów. Rząd przedstawi jutro plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Zapowiedział to premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że na luzowanie obostrzeń pozwala obecnie sytuacja epidemiczna. My w tym tygodniu przedstawimy taki plan luzowania obostrzeń na miesiąc maj, ponieważ widzimy, że taka sytuacja w tej chwili epidemiologiczna się klaruje, aczkolwiek zawsze ten plan może być korygowany na bieżąco w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wczoraj zniesiono część obostrzeń w 11 województwach. Uczniowie w klasach od 1 do 3 uczą się tam w trybie hybrydowym. Otwarte są zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Ostrzejsze restrykcje nadal obowiązują w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Deputowani większości grup w Parlamencie Europejskim zapowiedzieli poparcie dla nowej umowy o współpracy Unii z Wielką Brytanią. Dodawali jednak, że nie ufają władzom w Londynie co do wdrożenia ustaleń. Zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna w procesie ratyfikacji. Wprawdzie umowa wynegocjowana w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia weszła w życie, ale tymczasowo i tylko do końca kwietnia. Dzisiaj na sesji plenarnej odbyła się debata w tej sprawie. Głosowanie zdalne zaplanowano wieczorem, a wyniki zostaną ogłoszone jutro. Beata Płomecka. Mimo obaw i wątpliwości, większość europosłów ma poprzeć unijno-brytyjską umowę o współpracy. Zawartość tego porozumienia jest korzystna dla Unii, poprzemy ją, ale mamy poważne obawy związane z prawidłowym wdrożeniem umowy. Komentował Manfred Weber, szef frakcji Chadeków, a Zbigniew Kuźmiuk z grupy konserwatystów mówił, że część handlowa umowy to przede wszystkim sukces Unii. Ponieważ jej brak stwarzałby zdecydowanie więcej problemów gospodarczych, dlatego że to Unia ma wyraźną nadwyżkę handlową w obrotach z Wielką Brytanią. Po uzyskaniu zgody Europarlamentu na ratyfikację unijno-brytyjskiej umowy, ostatni etap to zatwierdzenie jej przez kraje członkowskie, co będzie formalnością. Bez tej umowy w relacjach Unii Europejskiej z Wielką Brytanią zapanowałby chaos gospodarczy. Przywrócone zostałyby cła i limity eksportowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Włoszech sąd uniewinnił chorego, który uprawiał marihuanę w celach terapeutycznych bez zezwolenia. To pierwszy tego typu wyrok w historii. We Włoszech od 14 lat można stosować marihuanę jako lek. w dawki nie większe niż 1 gram dziennie, zaopatrywały chorych ośrodki zdrowia. Od 6 lat chorzy, którzy otrzymają zezwolenie, mogą sami uprawiać marihuanę o niskiej zawartości THC. Mieszkaniec Arezzo, chory na artretyzm, otrzymywał dawki marihuany z ośrodka zdrowia. Jednak uznał, że nie uśmierzają one bólu w zadowalającym stopniu i zaczął hodować marihuanę w ogródku. Został oskarżony o handel narkotykami. Dziś sąd w Arezzo całkowicie mężczyznę uniewinnił. Dyskusja nad ustawą legalizującą uprawę marihuany w celach terapeutycznych i do osobistego użytku miała się rozpocząć w tym miesiącu w Izbie Deputowanych, ale sprzeciwiły się temu partie centroprawicowe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Norbert Michalak. Bez medali do Polski wrócą nasi windsurferzy z zakończonych dziś Mistrzostw Świata u wybrzeże Cadexo w Hiszpanii. Piotr Myszka był blisko brązowego medalu, zajmując 4. miejsce. Niewiele też zabrakło Zosi Klepackiej, która była 5. Jechałam na 3. pozycji, wyścig, no niestety linka mi się urwała po bomie i szybko zareagowałam, wpadłam do wody, zawiązałam ją szybko, no ale co, walczyłam do końca, przyjechałam, medal jest 9. i skończyłam ostatecznie na 5. pozycji. No tak to czasem bywa. Te regaty nie należały do fartownych. W wyścigu medalowym płynęła także Maja Dziarnowska, która była 10., a ostatecznie Mistrzostwa Świata zakończyła na 7. miejscu. Była to ostatnia licząca się impreza przed Igrzyskami Olimpijskimi, w których wystąpią Klepacka i Myszka. Z krajów odgrywających w tej konkurencji znaczącą rolę w Hiszpanii zabrakło jedynie reprezentantów Chin. A w europejskim szczepiorniaku czeka nas sporo emocji. Orlen Wisła Płock zagra w półfinale turnieju Final Four Ligi Europejskiej z niemieckim Magdeburgiem. O losowaniu mówi dyrektor sportowy Wisły Adam Wiśniewski. Gramy z Magdeburgiem, gdzie gra nasz reprezentant Piotr Chrapkowski, także będzie miło się spotkać. Chociaż pisaliśmy do siebie, mówimy, dobrze byłoby w finale zagrać, no ale już w finale nie zagramy. Jedna drużyna tylko zagra w finale albo Magdeburg, albo Wisła Płock, więc przygotowujemy się do tego meczu. Znamy rywala, więc szykujemy się. Jeszcze mamy oczywiście mecze polskiej Superligi, a później szykujemy się na Final Four do Mannheim. W drugim spotkaniu półfinałowym zagrają dwa inne niemieckie kluby. Neckar Löwen i Füchse Berlin. I na koniec jeszcze smutna wiadomość ze szpitala w Kielcach. Zmarł jordański pięściarz Rashed Al-Sfaisat, poinformował tamtejszy komitet olimpijski. 19-latek przeszedł operację mózgu po walce, którą stoczył podczas zakończonych w piątek w Kielcach młodzieżowych mistrzostw świata w boksie. A sportowo znów słyszymy się o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie i w pasie dzielnic centralnych od minus 3 stopni do zera, ale przy gruncie temperatura spadnie do minus 9 stopni. Do końca dnia i w nocy dość pogodnie, miejscami jeszcze możliwy deszcz. Nad ranem z kolei w centrum i na wschodzie pojawi się mgła. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.

do godziny 20 prawie sama nowa muzyka, nowe nagrania, poza jednym wyjątkiem na sam koniec programu. Przywitałem się utworem I Met the Stones. To jest kompozycja z najnowszego, 12 studyjnego albumu grupy Dinosaur Junior. To jest grupa, no, jedna z najbardziej zasłużonych, jeśli chodzi o amerykańską alternatywę rockową, rzecz jasna. Przynajmniej jeśli chodzi o te grupy, które wciąż istnieją i nagrywają. Od poprzedniej płyty minęło ponad 4 lata, właściwie praktycznie 5, ale to tylko dlatego, że pandemia nie pozwoliła zespołowi wydać tej najnowszej płyty w roku ubiegłym. Sweep It Into Space to tytuł albumu. Muzyka jest zróżnicowana. Oczywiście jest sporo takich nagrań, do których Jay Maskis z kolegami nas przyzwyczaili, ale są też utwory nieoczywiste. I teraz dwa z nich. Garden to jedna z dwóch kompozycji basisty zespołu Lou Barlowa. On też będzie w tym utworze śpiewał. Nobody's happy with it, everybody's living through it. Must admit I get into it. Don't make it harder, hand me a hand. No time for waiting. Where is the garden? And when do we time, it takes time living on a razor blade. Know the way. Don't make it harder. Hand me a hand. No time to wait. Where is the God? give me that away from you. Dinosaur Junior to zespół, który powstał w Amherst, w stanie Massachusetts, oczywiście Stany Zjednoczone, na początku pod nazwą Dinosaur, później ze względów powiedzmy, że obiektywnych musiał zmienić nazwę, właściwie odrobinę ją wydłużyć do Dinosaur Junior. Nagrywają z krótką, no może nie taką krótką przerwą, dlatego że blisko 10-letnią, mimo że przerwa w funkcjonowaniu zespołu trwała nieco krócej, pod koniec ubiegłego wieku zaprzestali działalności, na początku nowego, obecnego wieku wznowili działalność, od tego czasu nagrywają względnie regularnie, co parę, co kilka lat. Jay Maskis oczywiście nagrywa również płyty solowe, także udane, dodam. Jay Maskis, gitara, śpiew, Lou Barlow, bas, śpiew, Murph, perkusja. Poza krótką przerwą ten skład jest żelaznym składem grupy Dinosaur Junior. Wracamy do płyty Sweep It Into Space. Tym razem utwory nieco bardziej charakterystyczne dla całego dorobku zespołu. Make it three. If I could change, I would agree.

Gościnnie król, u Walusia kraksy kryzys. Kryzysu właściwie powinienem powiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie należał właśnie do Walusia, bowiem przed 3 dniami ukazała się jego druga płyta długogrająca zatytułowana Atak. No i dzieje się na tym albumie najogólniej rzecz biorąc. Parę nagrań było już znanych, zapowiadały płytę na umownych singlach, ale teraz mamy do czynienia już z całością i powiem krótko. Warto. Atak, tytuł płyty, tytuł utworu, krok po kroku. Krok po kroku, porą zmroku, w noc zatacza się dzień. Mądre słowa w połym mowie brzmią tak głupio, wiem. Dlatego dziś nic z tego, proszę zamknij się i tak. Pocałuj, spójrz mi w oczy, hamuj smutek, blokuj płacz. Tak bardzo chciałbym spotykać się codziennie, choć dobrze wiem, że to nie zależy ode mnie. Twoje myśli słyszę w mojej głowie, spokojnie, to tajemnica, nikomu nie powiem. wzajemne względy i pokażę się na to, co się ucie, co w przeciętności zostawiam za przybyt drob, a każde nowe zdanie zaczyna się wyznania, że kłamie. Bo dzisiaj wszyscy mają coś do powiedzenia, kultowo produkują słowo, które nic nie zmienia. Ty ze mną przyjmie, normalnie na mnie dziwnie, jeśli prawdy szukasz, to w ludziach nie nami dwa utwory z albumu Atak. Waluś Kraksa, Kryzys. Płyta ukazała się przed 3 dniami i tytuły Krok po kroku, każde nowe zdanie. Zarówno do Walusia, jak i Króla wrócimy w GH+. Niewykluczone, że już za tydzień. Teraz natomiast dosyć diametralnie zmienimy klimat. Debiutowała w roku 2019, jeśli chodzi o kwestie fonograficzne, to był mini-album zatytułowany Wiśnia. Niedawno ukazała się jej pełnowymiarowa płyta, czyli album. No i właśnie z tego albumu, zatytułowanego Ciche Dni, utwór tytułowy. Kaśka Sochacka. Proszę, wybacz mi, jeszcze mi głupio, jeszcze wstyd. Nie jestem gotowa, nie przyjdą te słowa. Znasz mnie? Chyba gdzieś głębiej muszę zejść. Cała się trzęsę, jest mi źle. Bałagan mam w głowie, nie myślę rozsądnie. Dam znać, kiedy już ochłonę, a ty wtedy chciej przyjść do mnie, daj znać, że już wszystko dobrze, a ja może zdążę zmądrzeć. Ja też się z tym męczę. Rzadko zaglądam na płyty stricte popowe, ale jeżeli jest to pop na takim poziomie jak w przypadku Kaśki Sochackiej, to naprawdę nie ma wstydu. Ciche dni, a tam w tle podśpiewywał Dawid Podsiadło. To tak gwoli formalności. Teraz pora zaprosić Państwa na GH Plus Ekstra od drugiej do trzeciej. Będzie między innymi tak.